राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एक विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शरीर को अपना मानते हैं, ये गलती है। शरीर संसार का है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो ये मेरा अंश है। तो अपना और भगवान का संबंध है खास, और शरीर का और संसार का संबंध है खास। एकदम बात ये सच्ची है। सच्ची बात को मानने से परिणाम सच्चा निकलता है, और उल्टी बात मानने से उसका नतीजा उल्टा निकलता है। तो हमारा शरीर हमारा नहीं है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो चाहे आतिवाहिक हो, शरीर अपना नहीं है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने से, जो वास्तव में अपना है उसको अपना मानना भूल गए। उल्टी बात पकड़ ली ना, तो सच्ची बात को भूल गए। वास्तव में सच्ची बात है कि भगवान ही मेरे हैं। अब कहते हैं भगवान को अपना मान लो। मान क्या ले, अपने तो भगवान ही है। भगवान को अपना मानना पड़ता है, शरीर को अपना मान रखा है। देखो ध्यान देकर आप सुनो, शरीर अपना है तो शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार बना सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार इसको बदल सकते हैं। रंग भी काला हो तो का गोरा बना सकते हैं। थोड़ा और भी इस पर कोई परिवर्तन करने का अधिकार है, तो फिर अपना कैसे हुआ? मैं तो ये कहता हूं कि आपके लड़का आपकी बात न माने तो आप मना नहीं सकते, बना अपना नहीं है तो मान ही सकते हो। अपना मन ही नहीं, अपना है ही नहीं, अपना मानते ही नहीं, कहना ही नहीं करता। केवल अपनी तरफ से आप मोह करते हो तो दुख पाना पड़ेगा। आजकल के लड़के बड़े कृपा करते हैं, जो आपका कहना नहीं मानते। आपकी बहुआ आपका कहना नहीं मानती तो आप पर एक कृपा करते हैं, आपको चेता रहे हैं, आप फिर भी चेत नहीं रहे। अपना कहना नहीं माने तो फिर अपना आप क्यों मानते हो उसको कि अपना है? अपना है ही नहीं। और भगवान तो कहता है, कहते हैं ममा ममई वांश, मेरा है अंश। भगत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के हम हैं। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, मेरे अंश से पैदा होता है। जितने प्राणी होते हैं सर्व योनि कौन थे मूर्त है असंभव दिया, जितने जन्म लेते हैं चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, चाहे ऊंचे हो चाहे नीचे हो, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पाताल में हो चाहे नरक में हो, कहीं हो तो वे कहीं भी हो है भगवान के, हमारे नहीं है। भगवान कहते हैं सर्व योनिश कौन थे या मूर्त है संभवंतिया, सब योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है उनकी प्रकृति तो माता है और मैं अंश प्रदान करने वाला पिता हूं, अहम बीज प्रदक पिता। तो पिता की संतान हुई तो भगवान का कहना मान ले तो क्या अर्थ है, आज ही मान ले हम पिता के अंश है। अभी लड़का होता है वो कपूत भी होता है सपूत भी होता है पर अपूत हो जाएगा क्या, पुत्र नहीं है ये हो जाएगा क्या, पिता ये कह सकता कि मेरा बेटा नहीं है क्या करें, हो गया कपूत जानिए अब क्या करें, कपूत आयो भलो न जायो कहा बोलते आवे कपूत सुने जायो वो भी, पर कपूत तो पूत तो है ही, हम कितने कपूत है तो भगवान के नहीं है, केवल अपने कपूताई छोड़नी है और कुछ नहीं करना है। ऊंधा चालो ये मत चालो, केवल कपूताई छोड़ दो, और वो कपूताई साथ रहेगी नहीं, वो बदलती रहती है आप पकड़ते रहते हो, शरीर को अपना माना वो शरीर बदल गया, आप फिर उसको भी अपना मानते हो, भाव बदल गए फिर उनको अपना मानते हो, देश बदल गया फिर भी उनको अपना मानते हो, परिस्थिति बदल गई फिर आई उसको भी मानते हो, अरे पहले वाली नहीं रही तो ये अपनी रहेगी, रहने की रीत होती तब पहले वाली परिस्थिति रहती और पहले वाली नहीं रहती है तो अब वो अब वही वाली रहेगी, रहने की रीत नहीं है तो ये तो बदलती है सब, अरे आप वही हो नहीं तो आप कैसे जानते दूसरी परिस्थिति, ये परिस्थिति दूसरी, ये देश दूसरा, ये काल दूसरा, ये समय दूसरा, ये व्यक्ति दूसरी, ये सामग्री दूसरी, ऐसा आप जानते हो तो जानते हो जो सिद्ध होता है आप तो वही हो और ये आपकी नहीं है बदलती, सीधी बात। ये विवेक स्वतः सबको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है, स्वतः सिद्ध है, हमारे साथ नहीं रहता हम कह हमारे कैसे हुआ, शरीर को अपना मानना आप बंद कर दें, शरीर इतना स्वार्थी है कि एक दिन भूल से भी अगर जल न पियो तो कांटा हो जाए कहा तो खराब हो गया। अब 20-50 वर्ष हो गए सदा भोजन और जल देते हो, 10-20 दिन न दे तो क्या दे, 50 दिन नहीं या 50 महीना न दे, 50 दिन न दे, ये मानेगा आपका गुण कि इतना वर्ष दिया अब क्या 10 दिन अंजल नहीं दे तो क्या है, चलाओ एक दिन नहीं दे तो पोल निकाल दे, ये तो इतना स्वार्थी है कि अपना काम किए बिना काम ही नहीं देता, और आप इतने उदार हो गए इसे पीछे ही पड़ गए, इसकी सब पूरी करनी और पूरी करनी भी अपनी पूरी मानते, इतना इसके साथ स्नेह कर दिया, इनकी भूख प्यास मिटानी अपनी मानने, कितनी गलती कर दी, बहुत गलती करी, खुराक लेते हैं बढ़िया, जल लेते हैं, अन्न लेते, वस्त्र लेते हैं, और मन और बुद्धि आपके आहार का सूक्ष्म भाग, सात्विक भाग वो लेते हैं, और मन आपकी बात मानता ही नहीं, और फिर आप देते ही चले जाते हैं। कोई नौकर रखो, आपका कहना नहीं माने, उसे राजी रहोगे? निकले तो निकालो उसको, समझे? क्या काम का जो कहना नहीं माने, तो कैसे सुहाएगा अपने को? अरे अपनी तनख्वाह लेने वास्ते सब तत्पर इतने होशियार है, इतने कि कभी भूल करते ही नहीं, कभी आप रियाई करते ही नहीं, कोई छूट आपको देते ही नहीं, और आप इसके हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। अगर यही उदारता आप भगवान के साथ करो तो कितनी बढ़िया बात है। जो को सब कुछ देता है, अपने आप को दे देता है। भक्तों को भगवान आप देते स्वयं अपने आप को। अम्बरीश को कह दिया कि अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा को कहा, दुर्वासा के महाराज आपका चक्र है, इसे पिंड छुड़ाओ, कि ये मेरा नहीं है भाई, यह तो अम्बरीश का है। हम भक्त पराधीन, सबसे स्वाधीन, उसके समान स्वाधीन कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं कोई उसे बढ़कर स्वाधीन हो सकता नहीं। इसलिए भगवान के हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। बोलो, जैसे आपने शरीर की भक्ति करी, ऐसे भगवान की भक्ति करते ही तो क्या रोना पड़ता, पश्चाताप करना पड़ता? भगत मेरे मुकुट मणि, कितनी बात करते, कितना आदर करते, अपने अंश है नवी वंश जीव लोग, वे थोड़े से एक सपूत हो जाए भगवान के सन्मुख, सन्मुख हो जीव मोई, जब ही जन्म कोट यज्ञा सही तब ही क्रोध जन्म के पाप नष्ट हो जाए, केवल सन्मुख होने मात्र से। कितने कृष्ण बात, उसे भी विमुख हो रहे हैं और संसार और शरीर के सम्मुख हो रहे हैं, और चाहते हैं शांति आनंद सुख अनुकूलता, करे तो कुसंग चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अपशोष, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। तो रावण पड़ोस में रहने से बेचारा समुद्र बांधा गया, समुद्र ने क्या कसूर किया, बांधे जल्दी तो ये नहीं, समुद्र बन गया, पड़ोसी रावण आ गया ना, तो पड़ोसी होने मात्र से ये बात है। आप जो उनको अपना मानते हो, शरीर को अपना ही मानते हो, मेरा ही नहीं मैं ही मान लेते हो, मेरा तो फिर एक पीढ़ी अलग होता है, मैं ही शरीर हूँ। सच्ची बात है, शरीर यहाँ बना है, माँ के पेट में बना है, मिला है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, मिलने वाली बिछुड़ने वाली अपनी ही होती, ये एक नियम है। आप बताओ, मिले और बिछुड़ जाए वो अपनी होती है क्या? शरीर मिला है, बिछुड़ता है, तो अपना कैसे हुआ? विचार करो, ये मिला है और बिछुड़ेगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, किसे संदेह है? करेंगे करेंगे करेंगे तो है, परंतु वास्तव में सच्ची मरेंगे मरेंगे ये बात है, शरीर मरेगा, ये छूट जाएगा। तो पहले मिला हुआ है फिर छूटने वाला है, इसमें कोई संदेह है, संशय है, इसमें कोई शंका है? हम चलते हैं साथ हो गए, अगर वो इस मार्ग गए, हम इस मार्ग गए, पांत संगम रेखा है, रस्ते में मिल गए, तो हमारे कैसे हुआ? मिला हुआ है बिछुड़ने वाला वो हमारा होता है, हमारा वो होता है जो हमारे साथ रहे, साथ ही आवे साथ ही जाए, ना साथ आया ना साथ जाएगा, हमारे कैसे हुआ? थोड़ा सा विचार करो तो सही बात सही निकलेगी, गलत तो गलती निकलेगी। चाहे आप हजारों वर्षों तक इनको मानो अपना, अपना नहीं है वो तो अपना नहीं है, अपना है वो अपना ही है, प्रतीक्षा करें कि माने में आता नहीं। बात तो ठीक दिखती है परंतु फिर माने तो माने में आती नहीं, आती नहीं तो उसका दुख होना चाहिए ना। असली बात हम नहीं कर सके तो उसका दुख होना चाहिए कि नहीं। दुख में शक्ति है, ताकत है, वो मन बना देगी। और फिर पुकार करो प्रभु से कि नाथ हम तो भूल गए और ऐसे फंस गए, हम छोड़ सकते नहीं। अगर आप रात दिन भोज कहते रहो तो जाएगा। आज भी प्रश्न आया था ना, भगवान कैसे मिले, प्रश्न समझो वो कैसे मिले, इसको जल करो। हाय हाय कैसे मिले भगवान, कैसे मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछे भगवान कैसे मिले, ये कैसे मिले उत्तर है, कैसे मिले उत्तर है, इस पर कैसे मिले प्रश्न है, ये प्रश्न उजागर कर दो। सच्ची मांग होती है वो पूरी होती है, कामना आसक्ति होती है वो पूरी होने वाली नहीं। असली मांग है अपनी वो पूरी होने वाली है, क्यों हमारी भीतर से मांग है। जैसे भूख होती है ना, उनको भोजन मिलता है, भोजन तो भूख पर न मिले पर भगवान की भूख न मिले रहती नहीं। वो तो सबका अपना आप है, उसकी भूख हो और ये मेरा है, छूटता नहीं, छूटता नहीं, अपना अपन छूटता नहीं है। प्रत्येक बात है तो ये तो कोई सीखनी नहीं है, सतह पता रही है। आप कहते हो बालकपन में था वही मैं आज हूँ, शरीर है वो बालकपन वाला, वे विचार है, वे साथी है, वो सामग्री है ना, वे साथी है ना सामग्री है, ना देश है ना काल है, ये सब बदल गए। तो अब है वो अपने कैसे रहेंगे, पहले थे वो अपने नहीं रहे, तब कोई समय दूजा आ गया, कोई कायदा बदल गया, कोई नया कानून हो गया, गया। पहले जो साथी थे वो आज नहीं है, तो आज साथी ये भी नहीं रहेंगे। मेरे यहां आने पर सत्संगी थे, वैसे बूढ़े को दो चार मिलेगा मिलेगा, सब बदल गए। तो वे सब चले गए तो ये था ही रहेंगे, उसी माटी के बने हुए हैं, उसी मसाले के हैं। ये मसाला दूजा है क्या, बूढ़ी बूढ़ी माइयों कहती महाराज गलनी माटी रहा हमारे चला गया, वे गलनी माटी पक्की माटी रहा किस आया, ये हमारे तो गलनी माटी रहा, सब गलनी माटी रहा है, फौलाद्रे बना हुआ एक भी नहीं है, समझे वे गलनी माटी बना हुआ है। तो ऐसा क्या भरोसा बताओ, सासु मूड विश्वास कहा पल आवते ही रह जावते हैं, सब पीर पैगम्बर खाक मिले तो का अनुमान फुलावता है। सासु मूड विश्वास कहा, कब तक विश्वास करोगे ईश्वर, बहिस्तर विश्वास है विश्वास का प्रवर्तन है। अरे भज हरे नाम खेव धाम क्षण क्षण, अरे भज हरे नाम, अरे भगवान का नाम जप क्षण क्षण में पलक पलक में, बहिस्तर निश्वास है विश्वास का प्रवर्तन है। बाहर जाने वाले श्वास में क्या विश्वास है कि आ जाएगा, दम आया न आया खबर क्या है, क्या पता है? इसका भरोसा नहीं है। विश्वास है वो भगवान का है, भगवान विश्वासी से कभी दूर नहीं होते। मुकू कहा ढूंढा मैं तो तेरे पास में अंत माया है, कि मैं मिलता विश्वास में, जो खोजेगा तास में जो खोजे उसी के पास में, खोज करो वहां जहां खोज करो वहां है। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जहां जीवन न सो गए तही जगह प्रकट हो, वहीं प्रकट हो जाए, जहां का निश्चय करो वहीं हो जाए। कितनी बढ़िया बात है, वो अपना है हम उनके हैं। सच्ची बात को पकड़ लो, धारण कर लो, सच्ची बात का जो ज्ञान है उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। है जैसा का जैसा जानना, कि हमारा नहीं है उसको हमारा न माने, हमारा है उसको हमारा माने, इतनी बात है, दो ही बात। संसार शरीर अपना नहीं है, परमात्मा अपना है। अपना है उसको अपना न मानो, पता न हो तो कोई बात नहीं, पर अपना नहीं है उसको तो अपना मत मानो, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अपना नहीं है भगवान कहते हैं ममई वांशो, भगत कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका संबंध हमारा है, उसको अपना मानो, वो अपने हैं, ये अपना नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख स्वरूप परमात्मा है, वो अपना है, सहज ही सुख राशि है। वो सुख राशि जीव को भी कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख राशि, सुख राशि एक ही, वो भी सुख राशि, ये भी सुख राशि, ये है ना, वो भी है ये भी है, ये भगवान का है। भगवान रो उन्या बराबर उन्या रो, तो भगवान है और ये भी है, दिखे है वो है उन्या रो है वो। बाप रे बेटा होता है ना तो उनमें बाप की उन्हें बाप रे उन्या जाता है, माँ का उन्या जाता है। युधिष्ठिर महाराज जब बड़कों को पानी देने लगे तब माँ कुंती ने कहा कि तुम कर्ण को पानी दो, कर्ण तेरा बड़ा भाई था, बड़ा दुख हुआ, अरे उसको तो मैंने मरवाया, वो तेरा बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर बोला कि मैं समझ नहीं पाया, आज माँ के कहने से अकल आई तो समझ नहीं पाया, जब कहीं कर्ण के चरणों को देखूं तो माँ याद आवे। वैसे यार क्या बात है भाई, माँ याद कैसे आती है, देखता हूँ कर्ण के पगों को आती माँ याद आती है। वो तो माँ के चरण और कर्ण के चरण मिलते जुलते थे, मैं समझ नहीं पाया कि माँ के चरण क्यों याद आते हैं, माँ के चरणों में वही नमस्कार करता ही, वो तो शायद देते ही, तो कर्ण को देखो और माँ के चरण याद आवे। मैं समझ नहीं पाया क्या बात, आज पता लग गया। तो उनमें उन्या रो आए, उनको पैसा दिखे माँ को समझ आज फिर आया। और महाराज दुखी और उसने एक साप दे दिया कि इतने इतने बात छिपा कर रखी, अब स्त्रियों की बात छिपेगी नहीं, निकल जाएगी, कह दे मर गए ने बाद भी थे सिपाही रखी, अब पानी देते समय पिंड पानी दिया, तू पानी दे तेरा भाई था, पहले पता लग जाए तो युद्ध नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा कर्ण से, अरे कर्ण तू कुंती का पुत्र है, कहते महाराज मैं जानता हूँ, भगवान सूर्य ने कह दिया था, इष्ट मानता सूर्य को, पिता नहीं मानता था, इष्ट देव मानता था, वो मेरे को पता लग गया। फिर प्रार्थना करी कि आप महाराज युधिष्ठिर को कह मत देना, ये बात युधिष्ठिर मत कहना, अब कह दोगे तो मेरे को राज्य देने गएंगे, ये पांडव दुख पाते ही रहेंगे, मेरा तो दुर्योधन है मित्र, मैं दुर्योधन को दे दूंगा, ये सदा दुख पाएंगे। विश्वास ये बात उन्हें कहना मत, पत्थर लगना नहीं चाहिए, मेरी प्रार्थना है उसे नहीं कहना। कितनी विचित्र बात थी, विचित्र बात, मरना स्वीकार परंतु बात प्रकट नहीं करना है, किस लिए है कि पांडव दुख पाएंगे, अरुणसा शत्रुता है। कुंती ने एकांत में जाकर और कहा जब वो सूर्य के यहाँ उपस्थान करता, सूर्य संध्या करके सूर्य के सामने उस समय उसकी प्रतिज्ञा थी कोई मांगे वो चीज दे देता था। महादानी था कर्ण, कर्ण त्वचम त्वचा उसार करके चक्कू लेकर छेद करके त्वचा दे देता, नैसर्गिक कवच था, दिखता नहीं मन कोई शस्त्र अस्त्र भेदन न करे ऐसा जन्म सिद्ध कवच था वो दे दिया, त्वचा उतार सर उतार लोग लाल हो रहा है। आपकी थोड़ी सी चमड़ी उतरे तो क्या दशा होती है, शरीर मात्र पर चमड़ी उतार दी चक्कू ले इतना पानी था। शिवी ने मांस दे दिया कर्णस्तम शिवी मांस जीव जीव वाहन ददो दधी से रस्थी नास्ते दे महात्मा नाम महापुरुषों को अधेय कोई वस्तु होती नहीं है, कोई अधेय नहीं होती। कितनी विलक्षण बात है, कितना विचित्र गंभीर था और कितना ईमानदार था। दुर्योधन ने मित्रता कर ली, कर ली तो कर ली, सब दे दिया, जीवन दे दिया। कर्ण ने करने ये थी परीक्षा होती अस्त्र अस्त्र हो गई। जब द्रोणाचार्य महाराज के पास पढ़ करके सब आए तो उनकी परीक्षा दी गई, परीक्षा में सबने अस्त्र शस्त्र चलाए सब चलाए तो कर्ण ने कहा कि मैं भी करूं परीक्षा दूं महाराज को। तो उस समय वो क्या कहते हैं ये अर्जुन है इसके साथ ये शस्त्र चलाते मैं भी चलाऊं देखूं परीक्षा दूं। तो कह दिया द्रोणाचार्य तू नहीं दे सकता, तू शूद्र है, राधा का बेटा है, अधिरथ का पुत्र है, ये क्षत्रियों की बात हो रही है। उस समय दुर्योधन ने कहा कि महाराज अंग देश का राजा बनाता हूं, तिलक कर दिया उस समय मुकुट धर दिया, ये अंग देश का राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा है। उसका इतना असर पड़ गया कर्ण पर कैसी मेरी इज्जत रखी छोड़ नहीं सकते, भगवान ने कहा छोड़ देना ये नहीं होगा, जो कुछ होगा सो हो जाएगा, दुर्योधन नहीं छोड़ सकता मैं, भगत पर कितनी मेरी इज्जत रखी कितनी मेरी प्रतिष्ठा रखी। तो कर्ण था कुंती का और जानता था, खुद भगवान जानते थे, सूर्य भगवान जानते थे, कुंती जानती थी। परीक्षा हो रही है उसमें कर्ण का तिरस्कार होता तो कुंती को बड़ा दुख हुआ, पर बोलने क्या, बोलने की बात नहीं थी, विश्वास बोल नहीं सकी, वो जानती थी उनको पता था, दुखी होती थी। अंत में कोई कहा कि कर्ण को पानी दो, तुम पिंड दो पानी दो, तुम्हारा बड़ा भाई था वो तो बच्चा होता है उसका माँ बाप का अंश होता है तो उसमें उसकी नकल आती है, उसमें उड़िया रहता है, उड़िया रहा है वो। शिष्य में गुरु की आ जाते हैं, गुरु भी एक शिष्य रूप से अवतार दे देते हैं। ये तो शरीर से पैदा होता है वैसे है ही, पर शिष्य शरीर से पैदा नहीं होता, परंतु शिष्य को देखते ही गुरु जी याद आते हैं। वो निषाद राज को देखा अयोध्या वासियों ने तो सबको लक्ष्मण याद आए, वो रानियों से नमस्कार करता है तो दिखे लखन लाल ऐसी बात देती है, प्रजा देखती है कि लखन लाल है, रात्रि में उपदेश दिया था निषाद राज को, तो निषाद राज शिष्य थे तो महाराज अवतार ले लिया उसमें लक्ष्मण जी ने। तभी तो आप विद्वान बन जाते हैं गुरु की कृपा से, गुरु में होने वाली विद्या आप में हट जाती है तो गुरु जी सिखाते हैं अवतार लेते हैं, बच्चे को आप सिखाओगे तो हाथ पकड़ कर आप ही बोलेंगे वो ही बोलेगा, ये अवतार होता है। उसी कक्षा में आकर बोले तभी तो बच्चा समझेगा, नहीं समझेगा कैसे, अच्छे अच्छे महात्माओं की बातें सुनी है कि हमारों को समझाएंगे तो हमारी कक्षा में हमारी स्थिति में आकर ही समझाएंगे, अपनी स्थिति से बोले तो हम समझेंगे, वो भाषा ही नहीं समझेगा हम। सत्संग में लोग कहते हैं कि ये पूरी बात समझ में नहीं आती, पुराने पुराने को समझते हैं, नए आदमी आवे तो सब बातें समझ में नहीं आती। तो उनकी समझ के अनुसार ही हम कहें तो समझ में हो गई, जिस भाषा को कोई समझे उसी भाषा से बोलेंगे, उनकी भाषा दूसरी हमारी भाषा तो कैसे समझेंगे। अभी अंग्रेज कोई बात समझा गए तो अंग्रेज पढ़े लिखे ही समझ सकते हैं, जिसको अंग्रेज नहीं क्या समझे, हमारे कुछ पता नहीं लगता ये क्या कह रहे हैं, कुछ पता नहीं। आप कहते तो ऐसा ऐसा कहते हैं तो हम सुनते आप बड़े सिद्ध हैं, तो उनकी भाषा आप समझ गए, हम तो नहीं समझ। तो उसी भाषा में तद्भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रोति तेषणी सदैव सौम्य दमग्रासी एकमेवाद्वितीय, ऐसी व्याख्या करी इसकी, इस श्रुति की व्याख्या करने लगे। तो सदैव सौम्य इदम अग्रे, इदम अग्रे सदैव आसीत, सतर एव राशि, तीन पद है, सतरूप ही था। तो आसीत पूर्व भूत, भूतकाल है, तो भूत भविष्य वर्तमान भगवान में नहीं होता, भगवान तो तीनों कालों से अतीत है, तीनों कालों में ही है, उसे भूत कैसे हो। तो सत्य था सत ही, तो उसी व्याख्या में लिखा है कि तद भाषा उत्तर सुनने वाले हैं ना, उनके बहुत भविष्य वर्तमान तीन काल है, तो उनकी भाषा से बोलती है श्रुति। तद भाषा उत्तर ब्रूते श्रुति श्रोत्री शेषणी, श्रोत्री सुनने वाले हैं उसके हित को चाहने वाली उसी भाषा से बोलती है। पहले सत एक ही था, तो एक ही था, अब एक नहीं है, अद्वितीय था। सद एव सौम्य इदम आसीद अग्रे, सत और एव आसीद, तो क्या तीन बात क्यों कही, एक बात आसीद कह देते, सत एव आसीद। क्या मनुष्य के तीन भेद होते हैं, एक जाति भेद होता है, एक व्यक्तिगत भेद होता है, एक अपने स्वरूप में अवयवगत भेद होता है। जैसे मनुष्य है पशु है तो एक जाति भेद है, एक व्यक्ति भेद है, स्त्री अलग है पुरुष अलग है, व्यक्ति भेद है, अवयव भेद है, हाथ है ये पग है, ये तीनों भेद नहीं है। वहां परमात्मा में ना कोई स्वगत भेद है, ना जाति भेद है, ना व्यक्ति भेद है, ना स्वगत भेद है, सब भेदों से रहित। तो ये क्यों कहते हैं कि सुनने वालों के मन में तो काल बैठा हुआ है ना, समय, तो उस समय को लेकर बोल रही है, तो उनकी भाषा से बोला है कि पहले सत्य एक ही था। हमने कहा न कि यावान अस्त आशी तत्व था, जैसा मैं हूँ यावान तवान भगवान कैसे लगे भाई। तो यावान कहने में मतलब कि अपने को समझाना है, भगवान समझाते हैं तो उस भाषा से ही बोलेंगे, भूत भविष्य वर्तमान मान कर बोलेंगे, तभी हम समझेंगे, नहीं तो हम कैसे समझे, हमारे तो भूत भविष्य वर्तमान होते हैं। हो ये सो राम रति रखा, भगवान ने रच कर रखा है, हमारे तो हो ही है, होगा, जब भगवान ने रच दिया पहले अपने होगा, हमारे भाग है ना, भूत में रचा गया होगा अगर ही, वो भगवान ने रच रखा पहले, हमारे होगा है, भगवान के होगा थोड़े ही, भगवान तो सब वर्तमान है। वेदा हम समतीता नहीं वर्तमान आनी चार गुना भविष्याणी च भूतानी मान तो वेद न कर देना, वेदा हम समतीता नहीं, सम्यक प्रकार से बीत गए उसको भी मैं वेद जानता हूँ, और वर्तमान में उनको मैं जानता हूँ, और भविष्य में उनको मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वर्तमान कहा है, भूत को मैं जानता था ये नहीं कहा, भूत को भी जानता हूँ, वर्तमान को भी जानता हूँ, यार भविष्यवाणी जो भूतानी भविष्य होगा उनको मैं जानता हूँ, कैसे नहीं जानूंगा, अरे भूत को जानता था ये नहीं कहा जानता हूँ। तो भगवान तो वर्तमान है सभी, भूत भविष्य वर्तमान सब वर्तमान है। अरे मेरे माता पिता के सामने तो बच्चे का आदि अंत सब दिखता है, बच्चा थोड़ा देखता आदि अंत माँ बाप का, तो भगवान तो सबके जानते हैं। तो तीनों कालों से अतीत वाले भी हमारे को समझाएंगे तो कहते परमात्मा पहले एक ही थे, अद्वितीय थे, वो ये भी है, वो ये अगड़ी रहेंगे, तो पहले थे राव वह अगड़ी रहेंगे, हमारे मन में बैठा हुआ है समय, तो उस समय को बता करके बता रहे हैं। तान्यं वेद सर्वाणी नत्वं वेद तथानि, सब वेद जानता हूँ मैं, सब कुछ जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो भगवान जानता है ऐसे कहते, जानता था ऐसा नहीं है। एक बात और विलक्षण, प्रहलाद शासन दैत्य नाम, दैत्य में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा कहते, दैत्य में प्रहलाद था ये बात नहीं कही है। दैत्य नाम प्रहलाद शासन दैत्य नाम वाद प्रबद नाम, तो दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ। अरे मेरे भक्त नित्य है, मैं भी नित्य हूँ, प्रहलाद था थोड़ी है, दूसरा के प्रहलाद हुए थे ऐसे, दू प्रहलाद हुए थे। एक ने कहा धूप प्रहलाद कर गए, धूप प्रहलाद, एक बोला गया तेरे क्या मतलब हुआ से तर गए, नहीं तर गए, तू अपना उद्धार कर, धूप प्रहलाद तर गए, अच्छी बात, तर गए तो बड़ी बात है। एक भाई ने बोला तेरे स्त्री है क्या, नहीं मेरे भाई के दो स्त्रियां हैं, अब दो होने पर रोटी की तरफ करके देगी नहीं देगी, हाथ की बात तेरी, तेरे क्या सुहाग है उसमें, तो भूप तर गए वो तर गए वो तर गए, तेरे क्या मतलब, तू तो अपना उद्धार कर, घर घर की बात किया, घर के भूख न जाए, घर की भूख तो तब जावे जो धन हाथ है, 100 वर्षा बीजल की वह 100 कोसा बीजल की वह तासों की शासने किसना तिसना जब मिटे आंगन बरसेंगे, 100 वर्ष में 100 वर्षों की बिजली दिखती है 100 कोस की, गर्जना सुन सके 60 कोस, गर्जता है गर्जना 60 कोस में सुनेंगे, तो बिजली 100 कोस निकली, 100 कोस अलग होती है बिजली की होती है, तो उसको तारा क्यों होती है, तारा क्यों नहीं सुना, तारा है ना ऊपर, तारा देखो यही हो रहे, तो वहां बिजली की चमक पहुंचे ना तो यही होते हो, अंधेरा हो जाए फिर पास ही हो जाए, तारा खेवण है, मारवाड़ी शब्द कहते हैं प्रयास करते हैं तारा खेवण है, तो कहीं बिजली चमकती है तो बिजली नहीं दिखती 100 कोस बाद, मन तारों को तो दिखती है, तारों को तो आठ कुछ नहीं है, सीधा सीधा ऊपर से देखो सब सही हो, आप ऊपर चढ़ कर देखो तो कई चीजें दिखने लग जाते नहीं, तो ऊपर से आकाश में तारा से लेते उधर चढ़ जाओ तो सब दिखता है, हमारे को जैसे तारा दिखता है ऐसे तारों से हिंदुस्तान दिखता है, क्या दिखता है, हिंदुस्तान का समुद्र है ना, समुद्र में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश से समुद्र चमकता है, जैसे मालूम है ये हिंदुस्तान है भारतवर्ष चमक से, तो इसलिए से वो दिखता है सभी, अब वहां 100 कोसा बीज खिमे, अब 100 कोसा बीज खिमे क्यों समझती हो, बीज खिमे बीज चमकती है, मारवा शब्द है 100 कोसा बीज खिमे चमकती है, जो जो जो प्रतिवृक्ष ज्योतते विद्युत, वृक्ष वृक्ष ज्योतते विद्युत, वृक्ष वृक्ष ज्योतते मन वृक्ष मन चमक रही है, तो वह ताशो किसा समय कृष्णा तृष्णा जब मिले, कृष्ण शंकर जी महाराज हुए हैं गर्व में बेटा, कृष्णा तृष्णा जब मिटे आंगन वर्षे में, तो दूसरा भक्त हो गया तो क्या भाई, अपने तो खुद हुए तब ठीक बने, तो अपने तो खुद गाओ, तो भगवान है खुद क्या लाभ है कि शरीर अपना नहीं है, हर भगवान अपना है, विश्वास करो तो भगवान पर विश्वास होता है, बिना जाने जाने में विश्वास नहीं, जानना तो पड़ते उसे विश्वास क्या करते, तो परमात्मा नहीं देखते उसको विश्वास करो, और शरीर अपना नहीं है ये तो प्रत्यक्ष बात है, बदलता है मैं बदलता नहीं, मैं बालक मन में था वही आज हूँ, तो आप तो नहीं बदलते, शरीर बदलता है, तो आपका शरीर का साथ नहीं है, इसको आपने साथ मान लिया, अब भगवान आपके साथ वो दिखते नहीं साथ है, साथ मान लिया भगवान कैसे दिख गए, अरे इसको नहीं मान तो भगवान दिख गया, भगवान साथ में रहते हैं, हमारे भगवान साथ ही है, तो अपना भगवान है, शरीर अपना नहीं, तो शरीर अपना नहीं तो कुटुंब अपना कैसे हुआ, अरे कुटुंब अपना नहीं तो घर और संपत्ति और धन कैसे अपना हुआ, धन तो पैदा हुआ है नष्ट हो जाएगा, तो ये कैसे अपने हो गए, पत्नी को अपना मान लिया और भगवान को अपना प्राण छोड़ दिया। एक संत ने कहा है कि बड़ा पाप क्या हुआ कि जो भगवान को अपना न मानना, ये बड़ा पाप हुआ। युगलानंद शरण जी महाराज हुए अयोध्या में, उनकी वाणी में मैंने बात पढ़ी है, डेड पाप है डेड पुण्य है। भगवान को अपना न मानना पूरा पाप है, किसी को आहित करना ही आधा पाप है, भगवान को अपना मानना पूरा पुण्य है, और संसार को अपना मानना ये अपना नहीं है, सेवा के लिए मानना आधा है, भगवान को अपना पूरा पाप। तू किसी से ही संसार में जन्म मरण होता है तो पाप का फल तो दुख ही होगा भाई, दुख ही पाना पड़ेगा। तो भगवान तो है मेरे, इस विश्वास करो उस पर, और संसार पर विश्वास मत करो। जो क्षणभंगुर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता उसका विश्वास कैसे किया जाए, उसका उपयोग करो, काम में लाओ, विश्वास नहीं तो विश्वास मूड विश्वास कहा पर आवत ही रह जाता है, विश्वास का क्या भरोसा है। विश्वास से आने जाने वाली चीजें अपनी नहीं है, आप रहने वाले हो, भगवान रहने वाले हैं। संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो, तो संसार शरीर एक है, आप और भगवान एक है। संसार बदलता है, भगवान बदलते हैं, शरीर बदलता है, आप बदलते हो क्या, तो न बदलने बदलने वाला एक और बदलने बदलने वाला एक, निहाल हो जाओ तो भगवान अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है। बोलने में कोई हंस दो, बोलने में तो अपना कह दो भी वो हमारी गाड़ी आ रही है, स्टेशन पहुंच रहे आपकी गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी आ रही वो हमारी गाड़ी आ रही है। पूछेगा तुम्हारी गाड़ी में ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन, जानते हो कहने हम नहीं जानते, फिर हमारी गाड़ी है, हम पर चढ़ेंगे उस पर, वो हमारी गाड़ी, ऐसे हमारा संसार कह दो लोगों में समझाने के लिए, हमारा संसार हमारा कुटुंब हमारा शरीर समझे हमारा नहीं है। स्टेशन पर उतरते हैं, अच्छा आप इस गाड़ी में, आपका डब्बा ओ हमारा डब्बा है, कभी चिट्ठी देर पूछा कि हमारे डब्बे क्या हाल है, कभी पूछते फिर हमारा डब्बा, तो ये हमारा कह दो नहीं, मन में सावधान रहो। वो कहते हैं उन सबको समझाने के लिए मैं मौसम बैठे हैं, इस बात हमारा कह दिया, ऐसे हमारा कह दो भीतर में अपना मत मानो, भीतर में अपना है ही नहीं, शरीर स्थूल है ना सूक्ष्म है निकाल है कोई, शरीर अपना नहीं प्रकृति का, संसार का है कार्य तो संसार का है, कारण प्रकृति का है, मालिक भगवान है। मालिक कौन है, भगवान, और इनका मूल कारण क्या है, प्रकृति, और कार्य का यदि कहिए तो संसार का मान लो, प्रकृति का मान लो, भगवान का मान लो, सीधी बात है, मालिक तो भगवान है तो भगवान का हुआ, और प्रकृति बदली है तो प्रकृति का कार्य हुआ, और ये दिख रहा है कार्य हो गया प्रकृति का कार्य, जब भगवान अपने हम भगवान के, तो ये बात सच्ची है, अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, ये गलती खास है। तो क्या करें, अपना मान ले आए तो जल दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, सुला दो, आराम दो, सेवा कर दो, पर भरोसा मत रखो, ऐसा ये गुण चोर है, कृतज्ञ है, कितना इसका उपकार करो, ये अपना मतलब सिद्ध कर देगा, आपका कम नहीं करेगा। तो भाई रोटी देते हैं तेरे को, नौकर रखो आप तीन, कोई काम तो करे नहीं, उनको नौकरी दिए जाओ, ऐसे शरीर इंद्रिया और मन है तीन है, खुराक तो बढ़िया बढ़िया दो, काम आओ कर संसार में घूम फिरता फिरे, तो भाई भोजन क्यों करो, बस समझिए काम करो भाई, खुराक देने तो त्यार, काम करे नहीं, ठीक है, दयालु हो गया, दयालु का मूड होता है, नहीं तो काम मुझे निकालो, या तो काम करो नहीं निकलो यहां तो ठीक हो जाए। ये बात है, तो शरीर को संसार को अपना मानना है ये गलती है, और भगवान को अपना न मानना ही गलती है। अब ये गलती सुधार दो तो भगवान ही अपने, मेरा भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो भगवान है। आज मीरा माई का पद गाते हो, आदर करते हो, सही बात कह दी, सही बात जान लिया, ज्ञानी हो महात्मा। अच्छा, परमात्मा की तरफ आकर्षण जागृत किस तरह हो? बस संसार को अपना नहीं मान, भगवान हो जाएगा, नहीं तो रुपये में होगा, संसार में होगा। परमात्मा की मानसिक पूजा किस प्रकार से करें? ये प्रेम भक्ति प्रकाश एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें मानसिक पूजा की बहुत बढ़िया लिखी है, और वो इतना प्रासादिक ग्रंथ है, उसके ध्यान कर सको आपको भगवान की स्मृति और पूजा ठीक हो जाएगी। प्रासादिक ग्रंथ वो होता है जो स्वयं कृपा करता है, ऐसा ग्रंथ है श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, तत्व पहले भाग में मिले अलग मिलता है। भगवान का निवास हृदय में है, जलन क्यों रहती है? भगवान से विमुख होने से रहती है, सन्मुख होते रहते आनंद रहता है, उसे विमुख हो रहते थे एक जगह पर विमुख हो गए, हम कैसे बताओ, उनको पूछ दे दी, भगवान से विमुख हो गए तो जलन रहती है, सन्मुख होते रहते आनंद रहता है। मैंने तो एक बात सुनी है कि संत महात्माओं के हृदय होता है शीत ठंडा ठंडा होता है, सुनिए होती मानो भगवान हृदय में रहते हैं, हृदय में मांगने से शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, और भगवान को न मांगने से जलन होती है। भगवान में हृदय में स्त्री को स्थान दे दिया, बेटों को स्थान दे दिया, धन को स्थान दे दिया, मकानों को स्थान दे दिया, जमीन जायदाद को स्थान दे दिया, अब वो जले जाए, जलन पैदा हो जाए, आपने जलन को ही साथ में मान लिया, अब जलन ही पैदा हो गई। अगर भगवान को हृदय में मान लो जलन कैसे होगी? भगवान में जलन हो तो आप में होगी, ये बात है। मतलब हो गया, भगवान तो रहे तो है। देखो, एक आदमी की गाय बीमार हो गई तो वैद्य के पास गए, तो क्या करें कि इसको पाओ कर काली मिर्च लाओ, दो आना दो शतांग दे दो, काली मिर्च दो कप दे दो, और उसको पाव भर घी गाय का घी पिला दो। तो उसने ऐसा कर दिया, काली मिर्च तो घुसा दी और घी तो गाय में है ही, गाय को दुही नहीं, पाव भी आता है मेरी गाय के, ऐसी गाय बढ़िया है, पर दुही नहीं। अब दुही नहीं, वो गर्मी चढ़ गई, इधर काली मिर्च गर्मी चढ़ गई, इधर बीमारी, गाय ज्यादा बीमार हो गई। जाकर पूछा, गाय तो ज्यादा के चाहता कैसे हो गई? तुमने काली मिर्च दे दी? हाँ, घी दे दिया। घी दे, घी तो गाय में है, काम आवे हृदय में तो भगवान है काम को गाय में घी है, वो गाय काम नहीं आवे, ऊपर दे तो काम आ, इस बार सत्संग करो तो हृदय में रहते हो की काम को आवे, गाय में रहता है वो गाय का घी काम आ गया होता है, गाय में है तो बाहर से आता है, गाय का दही बिलो है तो घी आ जाता है ही नहीं, वो बाहर से आता है, गाय में से आता है, गाय में होते हुए काम नहीं।